Ївга кинула ступу, побігла, широко розставивши руки. «Дотовчуй, синочку, та не просип», – сказала. Дитя пашило жаром. Намочила в сирівці рушника. Приклала до голови. Дитя учора чустре, непосидюще, здатне на різні витівки. Закотило очі під лоба. Безвільно откинувши руки і звісивши голову на тонкій шиї назад, стогнало, як доросле. «Іти», – майнула перша думка, – «тільки доулити». Прокинулися ще двоє хлопчаків із запалими животами, але не попросили, як завжди, їсти, а мовчки одним по черзі водопійчам, перехиляючи відро, щоб зачерпнути повніше, пили каламутне літепло. Оліта поклала дитя головою на поріг, підстелила вогку ряднину, витріпану до схід сонця, вишіптувала, виганяла хворобу з вутлого тіла. Ранок на дворі був світлий, але в хаті у Литиній напівтемно. Стеля низенька, вікна малі, скособочені, на стінах старезні, побиті шашелем ікони. Перед ними вдень і вночі горить, монотонно погойдуючи густі пасма павутиння, лампадка. Рухлива діяльна Улита вийняла із запічка горня. Зволіла Ївзі напоїти позеленіле дитя ще зеленішим варевом. Дитя стогнало, слабо опиралося, не хотіло ковтати неприємної на смак рідини, змусили. Олита монотонно і швидко вишіптувала. «Молюся Богу всемогутньому, Діві Марії, Святій Тройці, молюся вам і кланяюся, запоможіть мені, порятуйте, виженіть із тіла хрещеного і нужденного, болящого і негулящого, врага супостата, із його костей, з його членів і з усіх чувств поганого болища нечистого паскудного гістища, поможіть усіма силами Божими і духами святими». Молюся небу і землі, сонцю праведному і всім святим силам небесним, допоможіть мені прогнати із тіла хрещеного нечистого Руматуса, щоб рушав і не вертав, щоб дитя хрещене я залишав. Іди, хворосте, в далеку дорогу, не вертай до святого порога, тьху-тьху-тьху-тьху. І так три рази за рядом. Потім Улита полегшено зітхнула, сіла знесилена на лавці, бери його дитя та іди собі з Богом. Немає більшого в світі горя для матері, як хвороба дитини. Ївга билася лобом об одвірок, тримаючи дитя, а воно корчилося і блювало. «Ой, не лишай мене, мій синочку! Ой, не заставляй мене, мій голубоньку! Ой, як же я житиму, і що я в світі Божому без тебе робитиму?» А із сіней, наче гробокопачі, довбають мерзлу землю на могилу старші ївжені хлопчаки. Гуп-гуп, гуп-гуп. Чи, може, то серце материне в сухі ребра? Гуп-гуп, гуп-гуп. Нагодилася Улита, заспокоювала. Перечекай. Нарвала ось я під тином, до тебе йдучи, подорожника, цілу пилину. З нього треба вичавити сік і кілька крапель дати, або твину товчену хай так з'їсть. Через три дні як рукою зніме. Аж повеселіла Ївга. Принесла з сіней півторби проса, віддала Улиті, спасибі, голубко, на доброму слові. Покрила кінцем хустки, рипнула дверима. «А що це тобі, хлопці, понавиробляли?» Кинулася Ївга, і правда. Подвоє навперемінку товкли, а третє сиділо на долівці, збирало по просині і кидало по черзі то в ступу, то в рот. «А ну ви, перестаньте товкти!» «Вибирайте мені зараз же до однієї бубочки на дві кубки на столі, просяну і пшонячу!» І почалася робота. Однією пучкою брали одне зернятко в кожушку, другою без кожушка. Несли обережно, щоб не впустити, наче то була найбільша в світі дорогоцінність, що її треба берегти, як зіницю ока. А через кілька днів дитина і справді одужала. Улита торбину принесла, просила до проса дати зозулясту курку. Але курки не було. Для хворого пота від інших дітей зарізала. «Потім отдаси», – сказала Улита, – «щасливо заставайтесь». Та щастя минуло господу Ївжину. Ні крихти борошна, ні пучки крупів. Куди? До секлети турихи попросити, поки своє вродить та ясько з дороги вернеться. А скільки вродить? А з чим вернеться? Одначе пішла, а ледве поплилася, вернулася підстриба, як молода. несла обережно, немов повінця налити водою горня. Велику череп'яну миску житнього і ворочок гречаного борошна на квашу. О, яке це щастя! Раділа як дитина. Годів із 20 тому, на духів день, Євга була тополею. Зібралися гамірні дівчата, веселі, прибрані по-святковому. А кого оберемо тополею? Випало Євзі, бо струнка та гарна, неначе викупане в любистковому літеплі немовля. Євга пригадує, ніколи цього не забуде, як прив'язали високо над головою дві тички до плечей. І з'єднали вгорі, так що голови зовсім не видно. Груди і плечі завісили різнокольорними плахтами і запасками. Водили тополю по дворах, вона вклонялася людям, а вони пригощали співаючих дівчат. Давно те було, а й зараз не стрималася Євга. Стояла тополя та посеред поля. «Мамо!» – потягнув старший син за рукав. «Що з вами?» Поблід одвернувся, як дорослий підпер підборіддя долонями. Але Євга не була божевільною. Їй раптом стало весело та легко, як тоді давно, коли була тополею. Обходилася з Уляною пані Ксаверія, як з рідною дочкою. Два сини в неї, а дочки не було. Уляна її замінила, і непроста. Адже дівчину вподобала сама графиня Катерина Долгорукова, що може стати наближеною особою до її імператорської величності, що можна не забути Уляни, а Уляна, в свою чергу, божичів. Тому-то полковник наказав дружині берегти панну Уляну. Не як-небудь, а панну, мов зіницю ока. «А знаєш, Улясю, – сказала якось пані Ксаверія, – кілька разів навідувався сюди граф Девієр і про тебе розпитував. Ото що на бенкет спізнився. Гарний він, і дружина в нього гарна, одружений, замріялася. Я сказала тільки те, що знаю, а там чи одружений, чи ні. Що ви замахали руками, Уляна? Я нічого. А от у нього очі блищали при згадці про тебе, так як у тебе зараз. Пані Аделаїда мала велику прислугу, але найбільшим і найнадійнішим, як їй здавалося, служкою був економ Гурій Чорнота. З великих рангових маєтностей по смерті чоловіка генеральна канцелярія залишила вдові бране поле, решту приписала до генеральної канцелярії чи віддала іншій старшині. Обробляли землю свої піддані або прийшлі, наймані економом люди сусідніх сіл. За покійним паном полковником не шкодував ніхто, бо він був людиною свавільною, скупою, його боялися і ненавиділи. За найменшу провину бив різками, за несплату чиншу забирав останнє. Боялася і ненавиділа полковника його молодша на кілька літ дружина. Пані Аделаїда вдовіла давно і більше заміж не виходила. Зразу по смерті чоловіка вона відпустила на всі чотири сторони старенького економа і призначила на його місце молодого кучера Гурія Чорноту. Гурій виявився своїй пані людиною відданою, але ревнивою. Та минув час, пані постаріла, і ревнота вивітрилась. Пані Аделаїда не здужала. Більше тижня не виходила вона із світлиці, крім свого економа, ні з ким до розмови не ставала. Зате Гурія Чорноту змушувала сидіти біля постелі вдень і вночі, казала ледве чутно: «Помру я скоро, Гурію, як ти житимеш без мене? Одружишся, мабуть?» Ніколи сонця, прикладав білу хустку до сухих, як перець очей, і не можна було зрозуміти, чого саме не станеться, чи не помре ніколи пані, чи одружуватися Гурій не збирається. Аделаїді було приємно. «Не плач, не край мого серця». Гурій не наполягав, щоб пані відписала йому своє майно і землі, хоч і дуже хотів цього. Тому пані Аделаїді і подобалася ця безкорислива людина. З надвору долинули голоси, чоловічий, густий і жіночий, писклявий. «Вийди, Гурію, дізнайся, що там. Але економ не встиг виконати загад своєї пані, як до кімнати вбігла покоївка, защебетала. «Не пускала, я казала, що нема вас дома, що ви ділом зайняті. Не повірив полковник, до вас ласкава пані добивається». «Який ще полковник? Чого йому треба? Допоможи мені одягнутися. Ти ж, горю, забава, а згодом заведеш». Економ вийшов. «Проси», – звеліла покоївці, коли скінчила туалет. Зайшов полковник Божич. «Щасливий бачити у доброму здоров'ї», – пробасив і схопив обома лапами суху, витягнену вперед тремтячу руку пані Аделаїди. Поцілував манірно, як молодий кавалер, хвацько цокнувши каблуками. «Щасливий бачити вас! Сідайте, полковнику Іване Пантелеймоновичу. Так я кажу, з радістю, з радістю». «Справи, полковнику?» «Боронь Боже, які справи? Навідатися до вас, про здоров'я розпитати. Може, допомогти чимось?» «Батечко, нічим ви мені не допоможете. От старості ліків нема. Так я кажу». «Не зовсім так, не зовсім, та й не така ви стара. Скільки вам літ?» «Батечку, скільки? Хіба можна у жінок про таке запитувати? Так я кажу». «Ну то я скажу, літ під 60 буде?» «Насмішив, під 60. Набавте, батечку, набавте». «Та ви жінка в самому соку, такі в Петербурзі ще заміж виходять». «Чи не сватитись, батечку, приїхали, коли так, то звелю гарбуза приготувати, так я кажу». «Краще вже рушники». «Рушники, ха-ха-ха-ха», даренчливим беззубим ротом кихкала пані Аделаїда. А пересміявшись, звеліла накрити стіл у вітальні та вин найкращих подавати.